воля-воля. Яска-яска, у снах моих струменит ласка твоя, меж пальцами рушай, прочнуся. Ночь, турма, отшай, и чую, ты не проручай турму, я на тебе приручить, спочатку продавать навучить, а потом забивать. Не ты казала гэта, с пустоты был голос, с дальних сутарэнняў, где я блукаў меж зданяў, теня уже приручены турмой, якая зданям ён со мной кидала, яны килим стялили мне, турме и воли. С турмой ты можешь быть никим, ты з ёй, ты у ёй того доволі, той голос должил век ад веку, турма найпершу человеку ломая не хребет, а дух. Я чуваў, теперь мы вдвух. Так, ён казаў, я у той проклятой каменной камеры девятой на верхних нарах, як і ты гібеў, я рваўся з немоты з той моваю, што даў нам Бог, што не жыве ў нас, а начуе, і я не вырваўся, не змог. Ты зможаш, калі Бог пачуе, як знойдзеш, што сказаць яму. На вуха аднаму я ўсё сказаў яму. Ці мала разголас той быў сэрцы джала, не вырваць, што з ім не рабі, раз воля ці турма сказала, адна з нас лішняя, сабі. Каго? Ні мне, ні ветру ў полі, неведама, не знаем мы, навошта нам турма без волі, навошта воля без турмы. Бо ёсць адно, як ёсць другое, як дым з агнём, агонь з вадою, які шалее без вады, як толькі тое дарагое, што страчанае назаўжды. Турма ў турме і воля ў ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіне, разняты з моваю сваёй. Ён тут, загнаны ў самы дальні і цесны лёг, у змрочны кут. Ён тут са мной у катавальні, са мной на допытах ён тут. І калі кат мяне катуе і боль дратуе нажавы, крывіцкі дух мяне ратуе, хоць сам ад болю ледзь жывы, як ён турме. Не даспадобы, яна каля яго заўжды, у чорным, нібы ў дзень з шалобы бурнося, нібы ў халады, змушае жыць каля парашы, на крапіве і лебядзе, не дакладзе паўмісы кашы, на лусту хлеба абкрадзе, найлютаму аддасць канвою, каб той зламаў, скруціў рог. Ён дух, ён вольны. Ён з турмою, са мною празвітацца мог, але ў падменным і падманным, кайданным і закратаваным турэмным свеце, у лайне мой дух з хрыбтом пераламаным не пакідае ўсё ж мяне. Ён сам абраў такую волю цягнуць мяне з ярма, з дзярма і ненавідзіць больш, чым волю яго раўнівая турма.